Hadis, yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı kan pıhtısından yarattı. Oku. Rabbin nihayetsiz kerem sahibidir. O ki, kalemle yazı yazmayı öğretti. İnsana bilmediğini o öğretti. Gerçek şu ki, insan azgınlık eder. Kendini zengin kendi kendine yeterli gördüğü için, şüphesiz ki dönüş Rabbinedir. Men edeni gördün mü? Namaz kılarken bir kulu, gördün mü? Ya o kul doğru yolda ise, veya takvayı emrediyorsa, gördün mü? O men eden, peygamberi yalanlıyor ve doğru yoldan yüz çeviriyorsa, Allah'ın daima kendini görmekte olduğunu biliyor mu o? Hayır. Eğer bundan vazgeçmezse, yemin olsun ki onu perçeminden tutup sürükleriz. Yalancı, günahkar perçeminden, o hemen gidip meclisini taraftarlarını çağırsın. Biz de ribanileri çağıracağız. Hayır. Ona itaat etme. Rabbine secde et ve ona yaklaş.